Pa sobie jakoś poradzimy, co? Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Panie premierze, za żadną cenę nie skapituluję. Autopromocja. Sobota, 20 dzień maja, jest punktualnie 6, czas na serwisy w Trójce. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolejna osoba z zarzutami w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Wkrótce premier przedstawi szczegóły programu wsparcia przedsiębiorczości kobiet. Dwa polskie zespoły zagrają wieczorem w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejna osoba usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. To Artur J., który mieszkał w lokalu, w którym rozgrywał się dramat chłopca. Mężczyzna odpowie za to, że nie reagował na przemoc wobec dziecka, mówi Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zarzucono mu nieudzielenie pomocy zamieszkującemu wspólnie z nim 8-letniemu Kamilowi, który znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Podejrzany nie interweniował, gdy Dawid B. dopuszczał się aktów przemocy wobec chłopca, jak również po tym zdarzeniu nie podjął czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. W czwartek ojczymowi Kamila zmieniono zarzut na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Matka dziecka odpowie za pomocnictwo w zabójstwie. Wkrótce poznamy szczegóły programu wsparcia przedsiębiorczości kobiet. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Rząd chce na ten cel przeznaczyć 1 mld zł. A premier powiedział, że Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o dostęp kobiet do rynku pracy. Wydatki na przedsiębiorczość kobiet zwrócą się 100-krotnie. Jestem o tym przekonany. To nie tylko koła gospodyń wiejskich, to także panie, które są wyjątkowe, gospodarne w całej Polsce. Będziemy ten program wkrótce przedstawiać, jak on będzie funkcjonował w praktyce. Premier poinformował, że w ostatnich latach zmalała luka płacowa między kobietami i mężczyznami z 7 do 4,5%. Chiny nie zmienią stanowiska w sprawie Ukrainy. Przedstawiciel chińskich władz Li Hui, który jest wysłannikiem Pekinu do spraw Ukrainy, został wczoraj przyjęty w MSZ-cie. Rzecznik resortu Łukasz Jasina mówi, że Warszawa jest zadowolona z faktu, że Chiny próbują negocjować, ale sprzeciwia się stanowisku Pekinu w sprawie rosyjskiej agresji. Bardzo mocno stwierdziliśmy, że w tej wojnie racje nie są rozłożone równo. Wszelkie próby zrównania statusu Rosji, agresora i Ukrainy, ofiary są nie do zaakceptowania. Z zaniepokojeniem przyjęliśmy też deklarację Pekinu o dążeniu do zacieśnienia relacji dwustronnych z Rosją. Ukraińskie prawo do samoobrony jest oparte o artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Wsparcie takiej ofiary napaści jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem nas wszystkich. Li Hui był wcześniej w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Dyplomata ma też odwiedzić Niemcy, Francję i Rosję. Deklaracja Rady Europy w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie daje Polsce możliwości działania w sprawie reparacji wojennych, tak uważa wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Jak powiedział, dokument podpisany także przez Niemcy wskazuje, że zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Sylwia Białek. Arkadiusz Mularczyk powiedział na konferencji prasowej, że deklaracja stwierdza, że tylko poprzez poszanowanie prawa do prawdy, sprawiedliwości, reparacji i gwarancji niepowtarzalności możliwe będzie przezwyciężenie przeszłości. Zaznaczył, że to oznacza, iż w sposób niebudzący wątpliwości wszystkie kraje, które podpisały się pod deklaracją, jednoznacznie podkreślają, że zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Niezwykle ważny element, że do dokumentu końcowego taki zapis został wprowadzony. W opinii wiceministra ta deklaracja nie tylko potwierdza jedność Europy w obliczu rosyjskiej agresji, ale także wyznacza kierunek działania dla wszystkich państw poszkodowanych w wyniku agresji. Arkadiusz Mularczyk poinformował, że w najbliższy poniedziałek wybiera się do Berlina na spotkanie z posłami wszystkich formacji Bundestagu. Poruszy kwestię nieprzedawniania się roszczeń reparacyjnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed nami historyczny wieczór dla polskiej siatkówki. W finale Ligi Mistrzów zagrają dwa polskie zespoły. Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Na meczu w Turynie będzie Mateusz Warianka. To będzie wyjątkowy mecz pod wieloma względami. Obie drużyny bardzo często spotykały się na parkiecie w tym sezonie. Wystarczy wspomnieć o niedawnym finale Plus Ligi, w którym lepszy okazał się Jastrzębski, który rywalizację do 3 zwycięstw wygrał 3-0. No oczywiście Kędzierzynianie będą chcieli za wszelką cenę zrewanżować się za tę porażkę, o czym mówił rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Mieliśmy troszkę czasu, żeby troszkę wyczyścić głowy i oczywiście dostaliśmy mocne lanie w tym finale Plus Ligi, ale gdzieś mamy dalej świadomość, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, która w pełni zasłużyła na to miejsce, w którym jest. Zasłużyliśmy na ten finał Ligi Mistrzów, zasłużyliśmy na finał Plus Ligi, więc wszystko jest otwarte. W Turynie pojawi się mnóstwo polskich kibiców, którzy powinni stworzyć

Polakom. Istnieje taki, proszę Państwa, kalendarz świąt dziwnych, mówiąc w wolnym tłumaczeniu, i dzisiaj w tym kalendarzu mieliśmy do wyboru albo Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, no i tu uznaliśmy, że nie chcemy się konfliktować ze zmywarkami, żeby one czasem nie miały nam czegoś za złe, albo Dzień Przyszłego Milionera. O, i właśnie uznaliśmy, że ten Dzień Przyszłego Milionera dzisiaj będzie taką idealną weekendową odpowiedzią może na nasze pragnienia, może na nasze marzenia, albo na jakieś potrzeby. I właśnie o tym Dniu Przyszłego Milionera w kontekście na przykład Ameryki Północnej powiemy. To już za chwilę, bowiem Ameryka Północna to kontynent, na którym żyje ogromna ilość milionerów, jak sobie zdają Państwo pewnie sprawę, albo i nie. Jako że dziś obchodzimy ten dzień, Jan Pachlowski sprawdził, dlaczego to właśnie w Stanach żyje tak duża ilość osób z 6 zerami na koncie oraz na czym zbili swoje fortuny. Myślę, że Janek przygotował dla Państwa jakieś ciekawostki, ale z tych ciekawostek europejskich, na przykład nasi wschodni sąsiedzi, Ukraińcy, którzy w tej chwili no, mają ogromny problem, wiedzą Państwo doskonale z czym, a właściwie z kim, no to jest kraj, który również jest bardzo zamożny i bogaty w wielu, wielu milionerów. Przemysł właściwie na każdym rodzaju rozwinięty bardzo wysoko, także technologiczny, także kosmiczny, bo przecież stamtąd pochodzą silniki do wszystkich rakiet lecących czy latających w kosmos, więc to też jest rozgrywka o tego typu rzeczy, więc poruszymy także ten kontekst, ale będziemy na przykład na Słowenii. Zabiorę Państwa do kraju, w którym żyje nieco ponad 2 miliony ludzi i proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o jednego mieszkańca, mają oni najwięcej zagregowanych euro w Europie. Dlaczego tak jest? O tym dzisiaj do godziny 9 jeszcze Państwu opowiem. Będzie także fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. No i oczywiście powiemy o sprawach sportowych za sprawą trzech wydarzeń. Oczywiście finału Ligi Mistrzów naszych siatkarzy. Mateusz Warianka trzyma rękę na pulsie w Turynie, ale powiemy także, że medal należy się każdemu, a to za sprawą Henryka Sytnera. Jeszcze przed godziną 8. O, i tak będzie wyglądał nasz dzisiaj porankowy plan. Numer telefonu do nas 2273, a muzycznie teraz Tina Turner. You. ostatnią swoją wielką trasę pojechała w wieku 70 lat. W 2009 roku zakończyła oficjalnie karierę. Zdobyła ponad 70 prestiżowych nagród, pół wieku na scenie, no i majątek wart 200 milionów dolarów. Kto to? No oczywiście Tina Turner, którą przed chwilą usłyszeliśmy na antenie. Stany Zjednoczone to kraj, w którym żyją milionerzy, którzy mieszkają tam osoby, które wiedzą, jak zrobić na swoim koncie 6 zer, i to czasem są takie, proszę Państwa, historie, bardzo bym powiedział, dynamiczne, szybkie i zaskakujące. Ale cóż, ja będę się wymądrzał, jak Jan Pachlowski opowie Państwu więcej na ten temat. Janku, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, ja witam Państwa z Florydy. Takiego stanu bardzo kontrastowego, bo tutaj jest najwięcej milionerów zarejestrowanych. Może nie do końca żyją, ale są zarejestrowani. Dlaczego? Bo są jedne z najniższych podatków w Stanach Zjednoczonych. To jest najwięcej, można powiedzieć, zarejestrowanych milionerów w Stanach Zjednoczonych na Florydzie, no ale też z drugiej strony ubóstwo, bo tak jak podkreślam, to jest właśnie taki stan bardzo kontrastowy. A w Stanach Zjednoczonych w ogóle jest ponad 300 milionów mieszkańców i tutaj 5,3 miliona to są milionerzy i 770 miliarderów. Milionerzy stanowią około 2% dorosłej populacji Stanów Zjednoczonych, podczas gdy bardzo wysoka wartość netto będzie dla większości nieosiągalna. I tutaj są właśnie rady. Można zgromadzić 1 milion dolarów, dobrze inwestując pieniędzmi i regularnie nimi zarządzając. Skąd my to znamy? Czyta się łatwo, pisze się łatwo, ale trudniej to zrobić. O czym się pisze w dzisiejszym takim wyjątkowym święcie, które obchodzimy? To jest Międzynarodowy Dzień Zostania Milionerem. Podczas gdy, to jest cytat, niewiarygodnie bogaci istnieli tak długo, jak długo można było liczyć pieniądze, pierwszy milioner zaistniał dopiero, uwaga, w XVII wieku. Był to John Low, założył Mississippi Company i dzięki sukcesom właśnie tej kampanii stał się pierwszą osobą, którą można określić mianem milionera. Był wart ponad milion dolarów i też tutaj amerykańskie media przypominają, że w 1916 roku trzeba było wymyślić nowe słowo, aby opisać Johna Rockefellera, kiedy jego osobisty majątek wzrósł do ponad miliarda dolarów. No i teraz w tutaj dniu zostania milionerem mnóstwo rad, jak to właśnie można zgromadzić takie pieniądze. Reszta wymaga zrozumienia, jak działają pieniądze, jakie inwestycje będą dla ciebie najlepsze oraz zrozumienia rynku, na który chcesz wejść. Wygrana w lotto, omijaj to wszystko, o wiele łatwiej, bardziej prawdopodobnie jest, że zostaniesz porażony piorunem. Oczywiście bycie milionerem nie jest już tym, czym było kiedyś. Wynika to oczywiście głównie z kosztów życia w dzisiejszych czasach i do tego, jak daleko mogą zaprowadzić nas te posiadane właśnie miliony. Kto nie marzy od czasu do czasu o zgarnięciu głównej wygranej w lotto lub odkryciu, że na przykład twoja super bogata, dawno zaginiona ciotka uczyniła cię swoim jedynym beneficjentem? To naturalne, że myślimy o życiu, które chcielibyśmy prowadzić, ale sama myśl o takich zmieniających życie sumach pieniędzy jest również dowodem naszych aspiracji życiowych, piszą dzisiaj amerykańskie media. I podsumowują. Każdy chce mieć wolność i spokój umysłu, które wynikają z posiadania miliona dolarów w banku, ale bardzo niewielu ludziom się to udaje. Jak więc te fantazje się nie spełniają, zawsze możesz świętować Narodowy Dzień Zostania Milionerem 20 maja, korzystając z okazji, aby dobrze przyjrzeć się własnej sytuacji finansowej i zobaczyć, co możesz zrobić, aby poprawić swoje perspektywy. Jeśli chcesz stać się bogaty, możesz zacząć od stworzenia serii realistycznych kroków, które prowadzą cię na tą ścieżkę. Aby robić to skutecznie, chcesz zacząć od przyjrzenia. No piękna sprawa, to jest opowieść, proszę Państwa, godna każdego milionera, który z tyłu głowy ma takie plany. Tym bardziej, że dziś jest dzień przyszłego milionera, zatem to święto należy się każdemu. Mamy chyba jakiś problem z Jankiem Pachlowskim, ale staramy się już go naprawić. Więc dodam Państwu tylko na kanwie tego, o czym mówiłem kilka minut tego, jeśli chodzi o Europę, Słowenia. To jest kraj, w którym także żyje wielu milionerów, a to za sprawą tego, że oni, proszę Państwa, kiedy opuszczali Jugosławię, no to zostali oszukani przez bank w Belgradzie. Wtedy zagrabiono wszystkie pieniądze, a Słoweńcy, ten niewielki naród, wyrabiał ponad 40% PKB tego kraju, więc dzisiaj mają zagregowane na swoich kontach ponad 140 miliardów euro. Zaledwie te 2 miliony ludzi. No ale wracamy za ocean, Janku. A jaka jest różnica pomiędzy wannabe, czyli tymi, którzy chcieliby być milionerami, a tymi, którzy rzeczywiście są? Jak się noszą? Jak mieszkają? Jak ich rozpoznać? Czy rzucają się w oczy prawdziwi amerykańscy milionerzy? Wiesz co, tak pomyślałem sobie, że pytasz mnie, czy ja chcę być tym wannabe. Jeszcze nie jestem, chyba że pod względem uczuć do naszych słuchaczy, to tak, bo nawet jestem miliarderem, myślę, że ty też. Wiesz co, Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który się dosyć mocno miesza. Są oczywiście środowiska takie, gdzie ktoś, kto ma te miliony, jednak obnosi się z tym i chce być tylko w środowisku milionerów, ale jest mnóstwo ludzi po prostu bardzo skromnych, naprawdę wielu Polaków, którym się udało, którzy zaczynali gdzieś od pracy na budowie, stali się milionerami, oni są normalni, oni funkcjonują wśród normalnego społeczeństwa, oni chodzą normalnie do sklepu, robią zakupy. Myślę, że ogólnie nie ma takiego podziału. Ani jedni, ani drudzy po prostu siebie nie drażnią, tak bym to podkreślił, ale każdy chce być tym milionerem. Oczywiście ja Państwu przedstawiłem przed chwilą takie rady, które są opisywane w amerykańskich mediach. Pomarzyć zawsze można i też można, to zawsze podkreślam, bo w tych amerykańskich grach liczbowych tam są miliardy często do wygrania. No i ktoś się trafia. Co się trafia. No, ale zazwyczaj są to jednak chyba historie jakichś albo startupów, albo jakichś pomysłów na biznes, dobrych inwestycji, jakichś trafionych ruchów. Chyba najczęściej to ale te drogi. Ale w przypadku Polaków jest to ciężka praca. Ciężka praca na przykład poprzez stworzenie na początku małej firmy budowlanej, która się rozrasta, albo stworzenie spedycji, czyli firmy, która posiada tiry w Stanach Zjednoczonych, traki. Najpierw jeden, dwa, to się rozwija. Tak więc to jest też przykład takiej ciężkiej pracy, zdolności, umiejętności tutaj, bo Polacy są tacy bardzo, wyraz taki często używany w Stanach Zjednoczonych, smart, czyli sprytni. Oni potrafią działać nawet na granicy z prawem, ale tak sprytnie, że to wszystko jest legalne i potrafią się dużo szybciej dorobić pieniędzy niż Amerykanie. Bardzo dużych pieniędzy, naprawdę mnóstwo jest tutaj przykładów Polaków, milionerów, którym się tutaj w Stanach Zjednoczonych powiodło. I to jest też powód nasz tutaj narodowy do dumy. 123 lata pod zaborami, dwie wojny, cały XX wiek, więc jakoś to musi owocować naszą umiejętnością poruszania się po różnych trudnych sytuacjach. Stąd chyba to już nasze takie DNA. Jan Pachlowski, nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych. Janku, bardzo ci dziękuję. Dobrej, spokojnej nocy. Wypoczywaj. Dziękuję, do usłyszenia. Miłego dnia dla Państwa i tych milionów dzisiaj życzę, żeby jakoś tam znalazły się. Nie wiadomo jak, ale jakoś się znalazły na Państwa kontach. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przekazujemy te życzenia Państwu. No i co? I puszczamy w powietrze coś, co jest najlepszym chyba odzwierciedleniem takim w życiu naszych planów, pomysłów, marzeń, które mogą się wznosić, a kto wie, może dolecą, dotrą do swojego celu. Myslowic i Latawce. Trzymaj. przez wiatrem, tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Trzeci Polskiego Radia. Chłopaki nie płaczą, tak? Dziś dzień przyszłego milionera świętujemy, proszę Państwa, i spoglądamy na taką listę miast, państw, które odnotowują informacje na temat tego, ilu milionerów żyje na ich terenie. To się trochę zmieniło, szczegóły za chwilę Państwu przedstawię, ale wcześniej telefon. mamy się czym pochwalić. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło nam 3600 milionerów. I to jest nie żart, tylko to jest z GUS-u wiadomość Głównego Urzędu Statystycznego. Czy mamy tylu milionerów teraz w Polsce przez to, co się ma, bo tam oczywiście przedtem też mieliśmy więcej. Więc nie mamy się czego wstydzić. Gonimy Amerykę, gonimy. Jeszcze trochę w tej pogoni nam zostało, ale przecież wielki bieg zaczyna się od małych kroków, więc powoli, powoli do wszystkiego dojdziemy. Dynamika wzrostu, proszę Państwa, w Europie się zmienia. To widać na różnego rodzaju mapach. I dobrze, naprawdę... No po zjechaniu praktycznie wszystkich stolic środkowej Europy, czy też południa Europy, to muszę przyznać, że dobrze wraca się do domu, naprawdę, z wielką radością. Jak człowiek czasem narzeka na coś, co go denerwuje gdzieś na osiedlu, albo w sklepie nieopodal, albo ścieżką, albo drogą, to musi się przejechać na przykład do Budapesztu. Powiem Państwu, że 20 lat temu byłem w Budapeszcie, pierwszy raz chyba na wycieczce wtedy jako nastolatek i tak no byłem zachwycony wtedy. Byłem zachwycony całym tym Dunajem, przepięknym parlamentem, tym, co się działo. No ale w tym roku byłem już dwukrotnie i tak posiedziałem dwa razy po 7 dni i muszę Państwu przyznać, że tak kilometr od centrum to już robi się nieciekawie. I nie zamieniłbym absolutnie Budapesztu na Warszawy, na Budapeszt, szczególnie poza centrum, bo pięknie się rozwijamy, alejki, ścieżki, można dojechać rowerem na Bemowo, w każdą właściwie, w każdy zakątek Warszawy, a już tak wesoło na przykład w Budapeszcie nie jest. No dobrze, ale wracamy do naszych milionerów. Według nowego raportu agencji Bloomberg, ich codziennym rajem są przede wszystkim Stany Zjednoczone, o czym przed chwilą mówiliśmy, wśród 10 miast, w których mieszka największa liczba zamożnych osób, amerykańskie miasta zajmują aż 7 pozycji. A Europa, no to, cóż tu powiedzieć, no znacznie straciła na wartości przez różnego rodzaju sytuacje. No na pewno też przez pandemię, bowiem jak spoglądamy na listę, to tak, na samym szczycie listy figuruje oczywiście Nowy Jork, drugie miejsce zajęło Tokio, a trzecie nadmorskie tereny San Francisco. Jeśli chodzi o Europę, wnioski są dosyć niepokojące. Większość europejskich miast, proszę Państwa, które dotychczas zajmowały miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu, spadła poniżej pierwszej dwudziestki. Na swoich pozycjach utrzymały się jedynie Londyn, Frankfurt, Zurich, Genewa oraz Paryż. Wszystko wskazuje na to, że najzamożniejsi ludzie tuż po pandemii zdecydowali się na opuszczenie wielkich metropolii. Powody ku temu są różne, ale jak podaje Forbes, robił to już w 2021 roku. Wśród 3750 dokładnie ankietowanych milionerów aż 40% opowiedziało się za chęcią opuszczenia miasta na rzecz terenów mniej zaludnionych. No cała lista prezentuje się całkiem zacnie, ale rzeczywiście na niej tych europejskich miast jest niestety coraz mniej. Może Państwo mają jakieś własne wnioski w tej sprawie? 2 2 7 3 czekam na telefony. All about us, can you hear it again? Just take it on trust. Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn your car around, get your way back home? Cause it's not me there. Myself up off the floor. So I tell you it's black, but you know that it's white. See, everything's cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark there just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around and get your way back home? Myself up off the floor. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W środku dnia bez ciebie ciemno. Za nami gambit, tańczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że w środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. Padliśmy na siebie przypadkiem, tak nieprzewidywalnie zadziałał los. A może i nie. Za dużej bluzie z Artu Dito. Mówisz, że kolejny rok gwiazdy sprzyjają. Mamy to, tajny eliksir młodości, może i tak. Mówią, mamy to, mogą nam trochę zazdrościć. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Branża muzyczna to także ta, w której mamy kilku milionerów, ale proszę Państwa, prym wiedzie na świecie zupełnie inna kategoria gry wideo. Producenci tych no, są bardzo bogaci. Rynek w 2022 roku wzrósł do, uwaga, 179 miliardów dolarów, a to oznacza, że branża ta stała się największą i większą łącznie niż przemysł filmowy i sektor sportowy razem. Ale my teraz zajrzymy do przemysłu filmowego. Fajny film. Zaprasza Ryszard Jeźwiński. Szykuje się tobie i twojej ekipie dosyć długi nawet pobyt na festiwalu filmowym w Cannes. To prawda. Chcemy wykorzystać maksymalnie tę platformę największego festiwalu filmowego na świecie, żeby przypomnieć wszystkim o tym, że wojna dalej się toczy, że ludzie cały czas cierpią. Tu już oczywiście nawiązujesz do swojego filmu Skąd Dokąd. To taki zbiorowy portret uciekinierów wojennych z Ukrainy, których sam przewoziłeś przez granicę. Jak to się stało, że film został zaproszony do Cannes? I w jakiej sekcji zostanie pokazany? Długo nie wierzyłem, że nam się to uda. Jest pewne zmęczenie tematyką ukraińską, odczuwalne we wszystkich sferach życia, myślę, i w całej Europie. Dotyczy to również branży filmowej. Wiele filmów wojennych się ukazuje i próbuje się przebić do szerszej dystrybucji i do świadomości widza europejskiego i światowego. Więc to był duży challenge, żeby się tam dostać. Na pewno ważną rolę odegrał nasz koproducent, a mój wieloletni przyjaciel Jean-Marie Gigon, który dość wcześnie pojawił się w tym projekcie. Też przez niego proces montażu był dosyć utrudniony. Montowaliśmy materiał cały czas z napisami w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim. A sekcja festiwalowa? Film dostał się do sekcji ACID. To jest jedna z trzech sekcji równoległych do konkursu głównego. To jest sekcja, którą znam dość dobrze. Byłem na wielu premierach pokazywanych tam filmów i to jest sekcja, do której której filmy wybierają wyłącznie twórcy filmowi, reżyserzy, więc jest to na pewno dla nas pewnego rodzaju nobilitacja. To bez wątpienia, ale też przypomnijmy przy tej okazji, że to przecież nie twoje pierwsze zderzenie z festiwalem w Cannes. W Cannes odbywała się gala wręczania nagrody Doca Lions. To jest nagroda 8 takich największych festiwali filmów dokumentalnych w Europie, którą otrzymaliśmy razem z Tatianą Czistową za krótkometrażowy film pod tytułem Bless You. To jest jednak bardzo szczególna sytuacja. Na festiwalu w Cannes dominują absolutnie fabuły, premiery z całego świata, pod którymi podpisali się często najbardziej znani filmowcy, a to jednak film dokumentalny, więc to też chyba coś szczególnego. Z pewnością tak jest, ale też jak spojrzymy na to, co się dzieje na przestrzeni ostatnich lat na największych festiwalach, film dokumentalny powraca. I rośnie w siłę. I rośnie w siłę. Zdobył główną nagrodę w Berlinie niedawno, w Wenecji. Myślę, że jest trochę tak, że filmy dokumentalne można kręcić jak fabuły i jak się odpowiednio do tego podejdzie, one mogą mieć równie mocną i wielką siłę rażenia jak filmy fabularne. No i duża odpowiedzialność, ponieważ będzie to jedyny pełnometrażowy film mówiący o sytuacji w Ukrainie w Cannes. A czy znajdziesz w Cannes trochę czasu na to, by samemu pooglądać te najnowsze filmy? Mam nadzieję, aczkolwiek szczerze wątpię. Myślę, że trochę wolnego czasu będę musiał sobie zrobić. Just dance. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark na 8 minut do godziny 7. Już za kilka godzin, proszę Państwa, święto polskiej oraz światowej siatkówki. W Turynie zostanie rozegrany finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dwie polskie drużyny, a zatem Polacy dzisiaj będą triumfować, świętować. No i pełen Turyn będzie także polskich kibiców. Na miejscu Mateusz Warianka, do którego po godzinie 7 przekręcimy, by no, sprawdzić już tę atmosferę, która od wczesnych godzin porannych na pewno delikatnie powoli narasta i te emocje będą się pojawiały w ciągu dnia. My będziemy się nimi z Państwem dzielić. W międzyczasie sprawdzałem, jak bezpośrednio można dolecieć do Turynu, gdyby komuś z Państwa przyszło do głowy, o, na przykład jakiś weekend taki spędzony w Turynie, to i z Warszawy, i z Krakowa na razie tyle udało mi się ustalić, jeśli chodzi o loty bezpośrednie. Ale wakacyjne kierunki to na przykład też północ, to Bałtyk i nie tylko ten krajowy, ale na przykład litewskie wybrzeże. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz medal dla każdego pan Henryk Sytner przybliży Państwu sylwetkę, która lubi wypoczywać w tamtych okolicach. Więcej nie zdradzam. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Różne rejony bałtyckiego wybrzeża przyciągają turystów. Grzegorz Rąkowski upodobał sobie na przykład Mierzeję Kurońską, którą odwiedza w różnych porach roku. Jest to jeden chyba z najpiękniejszych fragmentów litewskiego wybrzeża Bałtyku. Dość popularny rejon, to znaczy w sezonie letnim jest tam stosunkowo dużo turystów. Natomiast teraz, kiedy pogoda jest jeszcze piękna, również ciekawe rejony znajdują się po drugiej stronie Zalewu Kurońskiego, oddzielonego właśnie Mierzeją od morza. Od strony stałego lądu bardzo ciekawym miejscem jest Delta Niemna. Jest to rejon, który można troszkę porównać z naszymi Żuławami Wiślanymi, tyle tylko, że jest to rejon znacznie bardziej dziki. Nasze Żuławy są już takie ucywilizowane, zagospodarowane. Pewno jest tam bagien, podmokłych lasów, ciekawy krajobraz kulturowy z plątaniną kanałów, odgałęzień rzeki różnych, także z przykładami starej architektury rybackiej. Bardzo ciekawym miejscem jest stacja ornitologiczna, która znajduje się w miejscowości Ventas Ragas nad Zalewem Wiślanym, gdzie jest wieża obserwacyjna, gdzie jest muzeum ornitologiczne z ekspozycją ptaków, które tam występują. Można również odbywać ciekawe wycieczki zarówno po samej Delcie, jak i po najbliższych okolicach. Wspaniały rejon dla obserwacji przyrodniczych, dla spacerów. Jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć o jednym zabytku hydrotechnicznym. Jest to kanał Kłajpecki, który można by porównać do naszego kanału Augustowskiego, również zbudowany w XIX wieku. Droga wodna obecnie nieużytkowana, natomiast zachowały się różnego rodzaju stare urządzenia hydrotechniczne wzdłuż tego kanału z Kłajpedy do Delty Niemna. Ma długość kilkudziesięciu kilometrów, także bardzo piękna trasa. Są wytyczone liczne szlaki turystyczne, dlatego że Mierzeja Kurońska jest to park narodowy. Można zaopatrzyć się w mapy, różnego rodzaju przewodniki. Są pokazane trasy turystyczne, a także infrastruktura, czyli to hotele, gdzie można się zatrzymać, gdzie coś można zjeść. Podobnie jest w Delcie Niemna park regionalny, czyli to jest coś w rodzaju odpowiednika naszego parku krajobrazowego. I również tam są wyznaczone szlaki turystyczne. Poza tym w miejscowości Rusne, która jest główną miejscowością Delty Niemna, jest gdzie zanocować. Takich miejsc jest bardzo dużo, zarówno hoteli, jak i kwater prywatnych właśnie w domach rybackich. To na Mierzei Wiślanej te ceny są wyższe, dlatego że to jest bardziej popularny. W tę rowerową podróż zabrał Państwa Henryk Sytner i jego gość. U nas za niespełna 5 minut serwis w Trójce. Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią.